Smølfejulemanden, her det er ingen anden. En gammel smølf, han ligner jo præcis. Og bag hans låste døre har han nok at gøre. Han forbereder alt på bedste vis. Nu skal han dit, nu skal han dit, nu skal han dat, nu skal han dat. For det er jul, for det er jul, så tager han fat, så tager han fat. Nu skal han dit, nu skal han dit, nu skal han dat, nu skal han dat. Alt skal være klart, alt skal være klart, før julenat, før julenat. Han har nok at lave med smølfens julegave. Dyde smølf vil gerne hjælpe med. Yes! Alt muligt smølfen saver og hjælper med de gaver. Det ved vi jo, han både kan og vil. Nu skal han dit, nu skal han dit, nu skal han dat, nu skal han dat. For det er jul, for det er jul, så tager han fat, så tager han fat. Nu skal han dit, nu skal han dit, nu skal han dat, nu skal han dat. Alt skal være klart, alt skal være klart, før julenat, før julenat. Julesækken hentes, nu kan der ikke ventes. Og alle julegaver tælles op. Sikke smølfe tider, gammel smølf han slider. Han smølfer jo med både sjæl og krop. For nu skal han dit, nu skal han dit, nu skal han dat, nu skal han dat. For det er jul, for det er jul, så tager han fat, så tager han fat. Nu skal han dit, nu skal han dit, nu skal han dat, nu skal han dat. Alt skal være klar, alt skal være klar, før julenat, før julenat. Nu skal han dit. Må jeg se engang? Nu skal han dat. Nu har jeg det smølfet rigtigt. For det er jul. Et nyt spejl til pyntesmølfen. To sække valnødder til ædesmølfen. En tirolerhat til Johnny Reimer. Et vækkeur til sovesmølf. Gaver til Henrik og Havbart. Nu har jeg vel ikke glemt noget. Lad mig nu se. En værktøjskasse til alt muligt smølf. En perlekrans til smølfen.